อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่14กันยายนปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะก็พบกันเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทราบดีว่าจะเป็นช่วงที่ดิฉันจะได้มาทำหน้าที่ในการที่จะซักถามสนทนาพูดคุยในนามของท่านผู้ฟังแหละค่ะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นพระอาจารย์องค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรการปฏิบัติธรรมของทางวัดด้วยขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันเช้าวันอาทิตย์นี้พระอาจารย์จะเมตตาสักการะเรื่องอะไรดีเจ้าค่ะ มันมีประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ฟังบางท่านจะมีความสับสนกันอยู่นักปฏิบัติหลายๆท่านก็อาจจะสับสนกันอยู่นั่นคือเรื่องของความคิดนะความคิดหรือว่าความดำรินี่แหละบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำสมาธิหรือว่าเราเป็นอยู่ในชีวิตเนี่ยมันต้องมีความคิดนะบางคนก็บอกแต่ว่าทำสมาธิเนี่ยต้องวางความคิดนะต้องไม่คิดอะไรเลยเอาแล้วไอ้สัมมาสังกัปปะที่เป็นความดำริชอบเนี่ยเอาก็ให้คิดเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการไปบาดเบียนนี่เอ๊ะเราจะต้องคิดหรือไม่คิดกันแน่อย่างเงี้ยนะ อืมเจ้าค่ะ ซึ่งบางทีพระเจ้าก็พูดถึงสมาธิชนิดที่ความคิดมันดับไปอะไรเงี้ย เจ้าค่ะ แล้วเรื่องราวของความคิดนี้มันเป็นยังไงความดำรินี่เป็นยังไงแต่ที่เป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีนะนี่เลยจากจะมาทำความเข้าใจในเรื่องประเด็นเรื่องของความคิดความดำริตรงนี ้เจ้าค่ะ อย่างดับแรกก่อนทำความเข้าใจเรื่องของคำศัพท์นิดหนึ่งความดำรินะหรือว่าความคิดนะอย่างโครงการตามพระราชดำรินะก็คือตามในหลวงคิด นะ คิดว่าไงก็ทำตามนั้นเพราะนั้นความดำริก็คือความคิดนั่นเอง นะ ซึ่งความคิดเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็แบ่งความคิดเนี่ยออกเป็น2ส่วนแบ่งเป็น2ส่วนคือความคิดที่เป็นไปในทางกามเป็นไปในทางพยาบาทเป็นไปในทางเบียดเบียนนี้เป็นส่วนหนึ่ง เจ้าค่ะ แล้วก็แบ่งส่วนที่2คือความคิดที่หลีกออกจากกามแล้วก็ความคิดที่ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนแรกนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะนะสังกัปปะคือความดำรินั่นเอง เจ้าค่ะ นะส่วนที่2ก็เรียกเป็นสัมมาสังกัปปะนั่นคือความที่ดำริชอบนั่นเอง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นความคิดอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามนั่นคือหลีกออกจากกามนะไม่ได้เป็นความคิดที่แบบจะไปคิดปองร้ายคิดอาฆาตเคียดแค้นเขานั่นนี่คือพยาบาทก็ไม่มีทางนั้นนะแล้วก็ไม่ได้เป็นความคิดที่จะไปเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นหรือทั้งสองฝ่ายนะความคิดอย่างเนี้ยเป็นกุศลโอเคไหมเป็นกุศล เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นกุศลเป็นความคิดที่ได้บุญว่างั้นเถอะ ใช่เป็นหนึ่งในองค์ของอริยมรรคมีองค์8ด้วย เจ้าค่ะ นะเพราะว่าถ้าเรารู้อ่ะถ้าเรารู้นะว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ดีไม่ควรคิดไอ้สิ่งนี้มันดีมันควรคิดไอ้ความรู้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิ เจ้าค่ะ เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผลของอะไรเป็นผลของการที่เราเข้าใจตรงนี้เข้าใจในเรื่องอะไรก็เข้าใจในเรื่องความคิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าอันไหนมันดีอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำอันนี้ดีควรทำนะความคิดดีนี้ควรคิดไอ้ความรู้ตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะจากการที่เรามีความคิดดีๆตรงนี ้เจ้าค่ะ ประเด็นที่สองแล้วเราพยายามนะเราพยายามที่จะละความคิดที่ไม่ดีพยายามที่จะตั้งไว้ซึ่งความคิดที่มันดีๆเนี่ยความพยายามเนี่ยเป็นสัมมาวายามะนะเพราะอย่างบางทีเนี่ยท่านผู้ฟังไปนั่งสมาธิเนี่ยผู้ปฏิบัติบางคนนะเอ้ยเราก็มีความคิดดีๆนี่นาแต่ความคิดนี้ก็เรื่องด้วยทำบุญที่นั่นที่นี่ความคิดนี้ก็ด้วยการที่จะปฏิบัติมารดาบิดาอย่างนั้นอย่างนี ้ที่ มันก็ไม่ได้มีความคิดชั่วนี่นาม ันก็ต้องน่าจะเป็นสัมมาวายามะไหมอันนี้ก็ถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราบอกว่าให้ทิ้งความคิดทิ้งความคิดบทเพลงชนะจะไม่เนียบ เจ้าค่ะ แต่คือไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งความคิดทั้งหมด ก็ไม่จำเป็นนี ่เจ้าค่ะ แต่เพราะคิดเรื่องดีๆก็ยังคิดได้นี ่ ถ ู กไหม เ นอะคือเข้าใจนะคุณตาใจว่าสมาธิชนิดที่มีความคิดก็มีเพราะฉะนั้นเราคิดเรื่องดีๆก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยแต่คุณคิดดีๆก็คิดดีเนี่ยไม่ใช่ว่า คิดจะสร้างประโยชน์อะไรอย่างนั้นนั่นแยกไปเรื่องหนึ่งนะแต่เรากําลังแบ่งเป็น2ส่วนนะคือส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยการเป็นการหลีกออกจากกามแต่เป็นการไม่พยาบาทแล้วก็ไม่เบียดเบียนแต่กูจะคิดเรื่องนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนนะตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยคือมาบอกตอนที่เป็นพุทธเจ้าแล้วนะแต่เล่าให้ถึงตอนที่ตัวเองเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยว่าถ้าคิดเรื่องนี้ต่อให้คิดทั้งวันเราก็ไม่เห็นโทษอะไรจะเกิดขึ้นต่อให้คิดทั้งคืนก็ไม่เห็นโทษอะไรจะเกิดขึ้นต่อให้คิดมันทั้งวันและทั้งคืนก็ไม่เห็นโทษว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเราคิดเรื่องดีๆมันจะผิดตรงไหนก็ไม่ผิดเลย ไม่ผิดเลย ไม่ผิดแต่มันมีข้อหนึ่งว่าถ้าคิดมากเกินไปมันก็จะเหนื่อยนะกายก็จะอ่อนล้าพอกายอ่อนล้าจิตก็จะอ่อนเปลี้ยเพราะฉะนั้นบางคนทํางานออฟฟิศก็ตามเหอะไม่ได้ใช้แรงงานแต่คิดมากคิดการคิดงานคิดมากแล้วบางทีมันอาจจะเครียด ใช้สมองมากว่างั้น ใช่ใช่พอใช้สมองมากเครียดเสร็จปุ๊บนะกายก็เมื่อยล้านะจิตอ่อนเปลี้ยก็เหินห่างจากสมาธินะพอเหินห่างจากสมาธิปุ๊บนิวรณ์ก็เข้าแล้วเป็นความเครียดบ้างเป็นความคิดบ้าบอบ้างอ้าวตอนแรกคิดดีมันมีอยู่ไม่หายไปแล้วแล้วก็เพราะว่ากายคุณเมื่อยล้าแล้ว เจ้าค่ะ แล้วทำไมนิวรณ์มันเข้ามาแทรกเป็นไปได้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นบางทีก็ต้องไปพักบ้างบางทีก็ต้องเข้าสมาธิให้ลึกไปบ้าง เจ้าค่ะ อันนี้ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาพาธได้ของความที่เรามีความคิดนะเพราะว่าบางทีเราคิดเนี่ยคิดเรื่องดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดี 100% นะมันก็มีเรื่องที่ไม่ดีแทรกมาบ้างเช่นว่าเราคิดเรื่องที่จะไปสร้างบุญสร้างกุศลโดยการให้ทานใช่ไหม ค ิดถึงการจัดแจงสิ่งนั้นสิ่งนี้แหมชวนคนนั้นคนนี้มาร่วมทำบุญเอ้าแต่มันมีคนที่เราไม่ชอบก็มาด้วยจ ิ ตมันเคืองนิดหนึ่งความเคืองนิดหนึ่งมันเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาแทรก แทรกจะหมองไปนะเจ้าค่ะ มันก็มีเป็นอาพาธพระเจ้าว่าอย่างนั้นแล้วทำไงอ่ะก็คือเหมือนกรณีแรกที่เราพูดมาสักครู่เนี่ยคุณคิดการคิดงานทำอะไรไปคิดเรื่องดีแต่พอกายเมื่อยล้าปุ๊บนะก็ความคิดไม่ดีมันก็กลับเข้ามาแทรกในวิธีแก้พระเจ้าตรัสไปชัดเจนก็พูดถึงเรื่องความที่ทำจิตเนี่ยให้มันเป็นสมาธิลึกลงไปนะให้ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว้นะเพราะว่าความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว้ก็คือไม่ต้องคิดเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าไม่คิดนะมันไม่มีทางที่จะคิดไม่ดีได ้อืมเจ้าค่ะ โอเคนะ อันนี้ระดับสูงขึ้นไปอีกนะคะ ใช่ใช่ใช่ก็คือจุดที่เลยขึ้นมาแล้วว่าไม่ต้องคิดแต่จะดีกว่าแต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าคิดเรื่องดีๆแล้วมันจะไม่ดี นะ เพราะคิดเรื่องดีๆมันก็ดี เจ้าค่ะ เข้าใจไหมอย่างที่เราพูดมาตั้งแต่ตอนต้นในการทั้งหมดคิดเรื่องดีๆนี่ดีนะ เจ้าค่ะ ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราจะต้องการแก้อาพาธคุณเห็นโทษของมันแล้วนี่ว่าบางทีมันก็มีที่มันเป็นอาพาธบ้าง มันจะมาสอดแทรกเข้ามา ใช่บางทีกายอ่อนเพลียบ้างเห็นไหมมันจะแก้ไงก็ทำสมาธิให้เป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นเอาไว้นะให้มันลึกลงไปก็ไม่ต้องคิดอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นไม่คิดเนี่ยมันก็ดีนะ ถูกค่ะ มันก็ละเอียดลงไปมันก็ละเอียดลงไปก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงพูดถึงนะว่าสมาธิขั้นที่1เนี่ยคือฌานที่1มันก็ยังมีวิตกวิจารมีความคิดนั่นนี่โน่นก็ธรรมดาแต่เป็นความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนอันนี้ดีแล้วถ้าเป็นสมาธิที่ลึกลงไปนั้นลึกลงไปก็คือความคิดวิตกวิจารเนี่ยดับไปดังนั้นในฌานที่2เนี่ยเรากำลังพูดถึงสมาธิชนิดที่ว่าสัมมาสังกัปปะเนี่ยดับไปแล้ว เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในสมาธิขั้นที่2เนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ว่าสัมมาสังกัปปะเนี่ยดับลงไปในฌาน2 เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสัมมาสังกัปปะนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีนะเป็นความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการปฏิบัติเบียดเบียนนั้นแต่ว่ามันดับไปได้ในไหนในฌาน2ขึ้นไป เจ้าค่ะ ก็ใช่ไหม ก็คือพอขึ้นฌานสองปุ๊บเนี่ยความดําริที่ว่าแม้จะเป็นดําริชอบหรือไม่หรือชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่มีหายไปหมดเลย จะหายไป เจ้าค่ะ ใช่จะหายไปก็จะดับไป อันนี้ก็จะเหมือนที่พระพุทธองค์ได้บอกไว้หรือว่าทรงตรัสไว้อย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะว่าให้ละทั้งดําริที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยคือไม่ให้มีดําริเลยถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ นั่นก็คือความดำริที่เป็นกุศลนะคือมีก็ดี เจ้าค่ะ ความดำริที่เป็นอกุศลนี่อย่ามีนะเพราะมันมีแล้วมันไม่ดีทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันดีขึ้นก็ละทั้งสองอย่างทั้งดำริที่เป็นกุศลทั้งดำริที่เป็นอกุศล เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ประเด็นที่บางท่านอาจจะสงสัยก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปกันแน่นะคือบาปนี่เราเห็นชัดเจนว่าไอ้มิจฉาสังกัปปะนี่เป็นบาปแต่เพราะมันคิดไม่ดีนี่ มันคิดไม่ดีใช่ไหมเราอย่าไปคิดมันมันเป็นบาปแต่ถ้าคิดดีๆมันน่าจะเป็นบุญแล้วทำบุญไม่ดีหรอก็ดีถูกไหมทีนี้สิ่งที่พระเจ้าเคยตรัสไว้เนี่ยก็คือละทั้งบุญและละทั้งบาปนะคนที่จะละทั้งบุญและละทั้งบาปได้เป็นผลนะคุณเตือนใจเป็นผลของการที่คุณมีวิชาเกิดขึ้นนะคือถ้าเรายังมีอวิชชาเนี่ยคือมีความไม่รู้นะมีความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรก็ไม่รู้ในอริยสัจสี่ไม่รู้ว่าภาพรวมทั้งหมดไม่รู้ว่าจะต้องไม่ปรุงแต่งก็ได้แต่พอเราไม่รู้ว่าเราก็ไปปรุงแต่งว่าสิ่งนี้เป็นบาปโอเคสิ่งนี้เป็นบาปทําไงก็อย่าไปทํามันแล้วก็ไปปรุงแต่งว่าสิ่งนี้เป็นบุญโอเคสิ่งนี้เป็นบุญแล้วไงควรทํามันแล้วก็ปรุงแต่งไปนะนี่คือคนที่ปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราละบาปสร้างบุญละบาปสร้างบุญละบาปสร้างบุญเนี่ยมันดีอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ดีอยู่แล้วแล้วทําไปทําไปเนี่ยพอวิชาเกิดขึ้นคุณชัยวิชาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุนะเป็นเหตุนะเป็นเหตุที่ทําให้ผลก็คือว่าจะรู้ว่าอ้าวไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นี่ไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ก็จะละทั้งบาปและละทั้งบุญได้นะคือบาปนี่เราพยายามละอยู่แล้วนะบุญเราพยายามสร้างอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่ที่เราทําไปทําไปเนี่ยเราก็จะไม่เมาถ้าเราทําอย่างชนิดดีนะไม่เมานะทําถูกนะคือคนเมาบุญก็มีนะคนเมาบุญก็มีก็จะเอาแต่บุญจะยึดถือบุญจะนึกถึงว่าบุญเป็นของฉันของเราอย ่ างเงี้ยนะจะเอาให้มากเอาให้มากก็จะเมาบุญแต่ที่เมาบุญมันก็จะละไม่ได้ละวิชาไม่เกิดถามว่าคุณทําบุญไปทําไมก็เพื่อให้วิชามันเกิดขึ้นในวิชาเกิดขึ้นแล้วไงก็จะละบุญได้ คนชักสงสัยใช่ไหมเจ้าคะ อ้าวแล้วทำเพื่อที่จะละตรงนี้มันขัดกันหรือเปล่าเนี่ยมันยังไงอยู่นะ อันนี้พระอาจารย์ต้องอธิบายแล้วเจ้าค่ะ คือว่าพอวิชาคุณใจเข้าใจอาตมาถึงเน้นว่า วิ ชาเป็นเหตุวิชาเป็นเหตุนะทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราไม่ต้องไปปรุงแต่งในทางที่เป็นบุญก็ได้นี ่ พอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จึงไม่ปรุงแต่งสิ่งที่เป็นบุญนะไม่ปรุงแต่งสิ่งที่เป็นบาปนะพอไม่ปรุงแต่งสิ่งที่ทั้งเป็นบุญและไม่ปรุงแต่งสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยคุณสบายใจได้เลยคุณก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเอาว่างั้นนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่ว่าเราละบาปได้เนี่ยแล้วเราสร้างบุญได้นี่วิชาคุณก็เกิดขึ้นนะเฮ้ยว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งบาปก็ได้นี่เราจะไปคิดเรื่องบาปทำไมเราไม่ต้องคิดแต่คุณมีความรู้แล้วระดับหนึ่ง เจ้าค่ะ แต่เราเรียนต้องทำบุญอยู่นะใช่ใช่ดีไม่เถียง เจ้าค่ะ แต่พอเราทำมากขึ้นมากขึ้นรู้แล้วมีวิชาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องปรุงแต่งบุญก็ได้นี่นาเข้าใจไหมแต่ถ้าจะบอกว่าอย่าทำบุญเนี่ยเราพูดไม่ได้ ไม่ได้จ้ะ พูดไม่ได้แต่ต้องบอกว่าให้ทำบุญดีแต่พอมีทำไปทำไปเนี่ยเพราะว่ามรรคเนี่ยนะคุณเดินใจอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นไปเพื่อความระงับเป็นไปเพื่อความดับเย็นนะเป็นไปเพื่อที่จะรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนี่แหละคือความรู้ยิ่งความรู้พร้อมความดับเย็นที่จะเราจะเกิดความรู้ที่ว่าบุญเราก็ไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นี่อันนี้อาตมาไม่ได้หมายความอย่าสร้างบุญนะไม่ใช่นะต้องฟังอีกครั้งนึงนะให้สร้างบุญให้ทําบุญแต่คุณต้องฉลาดนะอย่าเมาพอเราทําไปเราจะเกิดความรู้ขึ้นมาฉันไม่ต้องปรุงแต่งบุญก็ได้นี่ซึ่งความรู้เนี่ยมาจากอะไรนะมาจากการที่เราสร้างบุญเอาไว้นะจากการที่เราสร้างบุญเอาไว้ทําไมอ่ะเพราะว่าถ้าคุณสร้างบุญมากๆอย่างกรณีที่เราพูดถึงเรื่องความดําริชอบนี่แหละชัดเจนเลยคุณเดินใจว่าอ้าวแล้วคุณก็บอกว่าคิดมันดีไม่ใช่เหรอก็ดีแต่ทำไมสุดท้ายวางความคิดอ่ะ เ พราะว่ามันมีอาพาธของมันอยู่ใช่ไหมอย่างเราพูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการนะความคิดดีนะสัมมาสังกัปปะดีนะพุทธเจ้าบอกคิดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งกลางวันและกลางคืนก็ไม่เห็นโทษอะไรนะ เจ้าค่ะ ดีนะแต่ว่าบางทีมันคิดเรื่องไม่ดี แ ต่เป็นอาพาธได้แต่ว่าบางท ีมันอาพาธแทรกขึ้นมา ใช่มันทำให้ร่างกายเรามันอ่อนเพลียได้ เจ้ าค่ะโอ้ยงั้นอย่าคิดมันเลยวางความคิดซะวางความคิดนี่ก็ไม่ได้ไปคิดเรื่องไม่ดีนะไม่ได้คิดเรื่องไม่ดีนี่ละมันได้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องดีๆด้วยนะมันละเอียดลงไปนะไม่มีความคิดเลยนะโอเคนะอันนี้เข้าใจนะว่าเราละตรงนั้นได้นะอันนี้เช่นเดียวกันถามว่าเราละบาปได้แล้วก็ดีแล้วใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วคุณก็ทำบุญได้อันนี้ดีมากเลยนะแต่ทำบุญไปเนี่ยบุญนี่มันก็เมาได้นะเราจะเห็นโทษของมัน ใช่ค่ะ สองคุณไปสูงเนี่ยสูงแล้วไงมันก็ต่ำได้นะหมดได้นะบุญนะ ใช่ค่ะ ความที่บุญมันหมดได้ความที่บุญมันไม่เที่ยงเนี่ยอย่าเอามันเลยแล้วกันวางไปซะนี่แหละความรู้ตรงนี้คุณจะเกิดขึ้น ใช่ค่ะ อาตมาไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังเข้าใจหรือเปล่า โยมคิดว่าเข้าใจนะเจ้าค่ะ เข้าใจเลยนะคุณเตือนใจเข้าใจนะ เจ้าค่ะ ว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันว่าทําไมคุณต้องไม่ทําสิ่งที่เป็นมิจฉาสังกัปปะนะนี่เราเข้าใจละว่าทําไมคุณต้องทําสิ่งที่เป็นสัมมาสังกัปปะแล้วทําไมสุดท้ายแม้แต่สัมมาสังกัปปะก็วางไปซะ เจ้าค ่ะก็เช่นเดียวกันเนี่ยทําไมคุณต้องละบาปโอ้ยมันไม่ดีอันนี้แน่นอนอันนี้ต้องละทําไมคุณต้องสร้างบุญดีสิบุญมีก็ทําไปแล้วทําไมคุณสุดท้ายคุณต้องมีความรู้ตรงนี้แล้วสุดท้ายคุณก็ละบุญได้ก็นี่แหละนะว่าพอเราเห็นโทษแม้ในบุญนั้นซึ่งมันมีอยู่อะไรคือโทษของมันคือความไม่เที่ยง เจ้าค่ะ บุญนี่ไม่เที่ยงนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ คือมันเพิ่มได้มันลดได้ไอ้ที่บอกว่าได้บุญกุศลตลอดชั่วกาลนานเนี่ยคือมันนานจริงๆอ่ะบางทีมันนับได้ยากนะมันนานมากบางทีหลายกับเป็นหลายอสงไขยกับกว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากบุญที่เราทําบางทีเนี่ยมันให้ผลหมดมันนานมากแต่สุดท้ายมันก็หมดได ้อืมเจ้าค่ะ สุดท้ายก็หมดได ้มีความไม่เที่ยงอยู่ ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็เมาได้สําหรับคนที่จะเมามันก็อย่าเอามันเลยบุญก็ไม่เอาแหมความรู้นี้มันจะเกิดขึ้นได้มั้ยล่ะแหมถ้ามันเกิดขึ้นได้มันจะดีมาก คือมีจิตสูงขึ้นไปอีกนะเจ้าค่ะโยมว่า ใช่ถูกต้องนะตรงนี้แหละที่คุณจะละความเป็นตัวตนได้ละเรื่องละเอียดเช่นความเป็นตัวเราอะความเป็นอัตตาตัวตนความเป็นมานะตรงนี้เนี่ยก็จะมีคนที่คิดว่าบุญของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะ โอเค เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องความเข้าใจคือวิชาเกิดขึ้นนะเป็นเหตุนะวิชาตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดที่คุณจะเห็นวาบเดียวเท่านั้นเองโอ้เข้าใจละวางมันซะ โอเค ถ้าผมว่ายังวางไม่ได้ก็ต้องเข้าใจต่อนะดูให้มันเข้าใจอีกนะรอบที่2รอบที่3แต่ยังวางไม่ได้ก็รอบที่4รอบที่5นะทำความเข้าใจคือไม่ใช่ว่าให้ละบุญเลยไม่ใช่เข้าใจไหม คือ คุณก็ต้องสร้างบุญไปเรื่อยๆนั่นแหละ เจ้าค่ะ แล้วก็ไอ้บาปนี่มันต้องละแน่นอนนะบาปนี่ต้องละแน่นอนเพราะฉะนั้นที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ให้มีสัมมาสังกัปปะไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าให้ละสัมมาสังกัปปะไม่ใช่ นะ ไม่ใช่ว่าไม่ให้มีบุญไม่ใช่ว่าให้ละบุญไม่ใช่ เจ้าค ่ ะ ให้สร้างบุญให้ทําสัมมาสังกัปปะดี เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณทําไปถึงจุดหนึ่งแล้วคุณจะเห็นว่าถ้ามันมีอาพาธก็วางดีกว่า เจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่วางดีกว่า เพราะว่า เพราะมันสงบระงับกว่ามันระงับกว่ามันจะพูดว่าไงมันระงับกว่ามันดีกว่า สุขเย็นมากกว่า เออมันใช้ศัพท์ที่พระเจ้าใช้ก็คือดับเย็นมันเย็นกว่ามันเย็นกว่าไอ้ความที่สิ่งนั้นระงับไปเนี่ยมันเย็นกว่าไอ้ความที่มิจฉาสังกัปปะระงับไปเนี่ยมันดีกว่าแต่ดีกว่าอะไรดีกว่าที่มันยังมีมิจฉาสังกัปปะอยู่เพราะฉะนั้นมีสัมมาสังกัปปะมันดีอยู่แล้วคุณคิดดีๆแต่ทีนี้ไอ้ความที่สัมมาสังกัปปะระงับไปเนี่ยมันก็ยังเย็นกว่าความที่มันยังมีอยู ่เจ้าค่ะ ตรงนี้น ะ แต่เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสัมมาสังกัปปะไม่ดีพูดไม่ได้ เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันเรื่องของบุญ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะเจ้าคะ แล้วมันมีประเด็นหนึ่งคุณตื่นใจที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องของกรรมดำกรรมขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวแล้วก็กรรมทั้งที่ไม่ดำไม่ขาวแต่ซึ่งเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับบุญบาปสิ่งที่ไม่ใช่บุญและไม่ใช่บาป เจ้าค่ะ แล้วเราทำความเข้าใจเรื่องกรรมดำกรรมขาวกันด้วยนิดหนึ่งก่อนนะกรรมเนี่ยหมายถึงเจตนาหมายถึงการกระทำทางกายวาจาใจพวกนี้นะก็เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่เป็นกรรมดำให้วิบากดำนะให้ผลเป็นสีดำนะก็พระเจ้าพูดเป็นหลายนัยยะนะเช่นบางทีเราปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นไปกับด้วยทุกข์อันนี้คือนัยยะที่1บางทีเราปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนนั่นเป็นข้อที่2นะพอเราปรุงแต่งพวกนี้ไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้รับผลนะวิบากของมันก็จะได้รับผลเป็นความเบียดเบียนเป็นความทุกข์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกรรมดำก็จะให้ผลเป็นสีดำนั่นก็จะให้ผลไปในที่ที่มันมีความทุกข์ให้ผลไปในที่ที่มันจะมีการเบียดเบียนเกิดขึ้น เจ ้ าค่ะ หรืออีกนัยยะหนึ่งพระเจ้าพูดถึงกรรมดำคือการทุศีล5ก็มีอีกนัยยะหนึ่งก็พูดถึงกรรมดำคือการทำอนันตริยกรรม5ก็มีในการทุศีล5ก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือผิดในการพวกนี้เ จ้ าค่ะอนันตริยกรรม5ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกการทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือด เจ้าค่ะ แต่พวกนี้เป็นลักษณะกรรมดำที่จะให้ผลเป็นสีดำนะให้ผลเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนนะเป็นอยู่ในแบบพวกสัตว์นรกเนี่ยจะมีทุกข์โดยส่วนเดียวล่ะนะความสุขไม่มีเลย จ้ า ค่ะ เป็นที่ที่มีแต่ความทุกข์นะไม่มีความสุขระหว่างในทางตรงข้ามก็คือกรรมขาวนะกรรมขาวก็เป็นลักษณะว่าการทำความดีทางกายทางวาจาทางใจนะไม่ได้เป็นไปกับด้วยทุกข์ในการปรุงแต่งทางกายวาจาใจที่ไม่ได้เบียดเบียนอันนี้ก็จะทำให้ไปอยู่ในภพที่ไม่เบียดเบียนทางกายวาจาใจกัน นะ เช่นเทพพวกสุภกิณหาที่จะมีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวนะเทวดาที่เหนือไปกว่านั้นก็จะมีความสุขโดยส่วนเดียวนะหรือบางทีการรักษาศีล5อันนี้ก็เป็นกรรมขาวการที่ทำก็เรียกกุศลกรรมบท10นะกุศลกรรมบท10นี่ก็จะมีอยู่หมด10อย่างนะอันมาพูดให้ฟังสั้นๆตรงนี ้ นะก็คือ3อย่างแรกเป็นเรื่องของศีลนะทางกายนะก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามน ะ 4อย่างถัดมาเป็นเรื่องของวาจานะก็คือไม่พูดปดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบนะ4อย่างถัดมาในอีก3อย่างนั่นก็เป็นเรื่องของทางใจนะที่ไม่มีความเพ่งเล็งไม่มีความพยาบาทแล้วก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิ เจ้าค่ะ อันนี้เป็น10อย่างนะเป็นกุศลกรรมบท10นะกรรมขาวประเภทนี้ก็จะให้ผลเป็นความสุขอย่างเดียว เจ้าค่ะ นะทีนี้บางคนก็ทำกรรมทั้งดำและขาวนะก็จะได้วิบากนะที่เป็นทั้งดำและขาวนะผสมกันไปเช่นพวกมนุษย์มนุษย์เนี่ยมีทั้งสุขและทุกข์นะปนกันไปนะถ้าคุณทำความกรรมขาวมามากก็จะได้สุขมากหน่อยถ้าทำกรรมดำมามากก็จะได้ทุกข์มากหน่อย เจ้าค่ะ ถ้าทุกข์มากๆเลยก็พวกสันนรกถ้าสุขมากๆเลยก็พวกสวรรค ์เจ้าค่ะ แล้วพวกเทวดาพวกนั้นไปมันก็จะแบ่งกันอย่างนี้ทีนี้มันมีจุดหนึ่งที่พระเจ้าพูดไว้นะคือกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวนะบางคนปรุงแต่งชนิดกรรมชนิดที่เรียกว่าไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม เจ้าค่ะ อันนี้คือก็ได้ตรัสไว้อยู่สองนัยยะนะคือเรื่องของมรรค8บ้างเรื่องของโพชฌงค์7บ้างมรรค8และโพชฌงค์7นี่แหละเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ดำไม่ขาวนะเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมแต่เราดูดีๆนะคุณเตือนใจดูดีๆนั้นในมรรค8นะมี สัมมาวาจาไหมมีนะ เจ้าค่ะ มีนะแล้วก็ถามว่าสัมมาวาจาเนี่ยเป็นกุศลกรรมบท10ไหมก็เป็นนะ เจ้าค่ะ เออแล้วเรื่องของการสัมมากัมมันตะอย่างเงี้ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในศีล5ด้วยนี่แต่ทำไมศีล5บอกว่าเป็นกรรมขาวแต่ทำไมพอมาอยู่ในมรรค8นะกับเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาว อ ันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจนะว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าถึงตรัสอย่างนี้แล้วมันต่างกันตรงไหนเราจะเห็นได้เลยว่ามรรค8นี่มันสมบูรณ์กว่าแต่ตรงที่ว่าอย่างอื่นๆเนี่ยกรรมขาวนี่ก็พูดถึงเรื่องศีลอย่างเดียวแต่พูดถึงเรื่องกุศลกรรมบทอย่างเดียวแต่จะไม่ได้มีเรื่องสมาธิจะไม่ได้มีเรื่องสติจะไม่ได้มีสัมมาวายามะเข้าใจไหม เจ้าค่ะ พวกเรื่องของจิตที่มันลึกซึ้งเช่นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยจะไม่ได้มีในส่วนอื่นที่เป็นกรรมขาว เจ้าค ่ ะ กรรมขาวตะกี้เราพูดไปนะคือการปรุงแต่งทางกายวาจาใจที่ไม่เป็นทุกข์การปรุงแต่งทางกายวาจาใจที่ไม่เบียดเบียนซึ่งนี่มันกว้างมากเหลือเกินแต่มันกว้างมันก็จะไปได้หลายอย่างหลายแนวถ้าเป็นพูดถึงกรรมไม่ดำไม่ขาวเฉพาะเจาะจงลงมาเอาคมคมเข้มเข้มคือมรรคแปดนะคมคมเข้มเข้มลงไปอีกนั่นก็โพชฌงค์7อย่างนี้เข้าใจนะ โพชฌงค์7นี่ก็คือเป็นหนทางที่จะทำให้เราถึงวิมุตติถูกไหมคะ ใช่โพชฌงค์เนี่ยโพชฌงค์แปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมดังนั้นโพชฌงค์7ก็คือก็มีอะไรสติก็มีสมาธิอุเบกขาอะไรก็อยู่ในนี้ เจ้าค่ะ องค์ประกอบของโพชฌงค์7นะธรรมาสามนิดหนึ่งนั้นหนึ่งคือสติสัมโพชฌงค์ก็คือสตินั่นเองสองก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สามก็คือปีติสัมโพชฌงค์สี่วิริยะสัมโพชฌงค์ห้าคือปัสสติสัมโพชฌงค์หกคือสมาธิสัมโพชฌงค์และ7ก็คืออุเบกขา เจ้าค่ะ มี7อย่างนี้นั่นนี่จะเป็นองค์ธรรมที่ทำให้เกิดการตรัสรู้ธรรมได ้ หรือก็คือมรรค8ก็ได้นะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ ค่ะ นะความละเอียดรอบคอบตรงนี้จะเหนือกว่าเรื่องของกรรมขาวอย่างเดียว ค่ะ นะกรรมขาวเพราะนั้นมันก็ไปได้ทั่วไปได้หมดนะก็คือขึ้นลงเงี้ยนะขึ้นไปก็สวรรค์กี่ชั้นก็ว่าไปพรหมโลกกี่ชั้นก็ว่าไป ค่ะ นะถ้าลงนรกก็นรกกี่ชั้นก็ว่าไปวนไปอยู่งี้นะแต่ถ้าทำตามมรรค8มันจะอยู่ในแดนที่เป็นกุศลด้วยมันจะอยู่ในแดนที่เป็นสวรรค์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาพวกนี้ไปนั้นแล้วก็จะเป็นไปเพื่อกรรมเพื่อการสิ้นกรรมได้ นะไม่ดำไม่ขาวตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นลักษณะว่าเป็นช่องที่คุณพอจะรอดไปได้ตอนนั้นเอง เจ้าค่ะ เป็นช่องทางที่พระเจ้าค้นพบเอาไว้เป็นทางเดินนะที่จะให้หลุดออกจากสังสารวัฏนี ้เจ้าค่ะ เพราะนั้นตรงเนี้ยจึงเป็นประเด็นที่ทำให้พูดว่าไม่ใช่ว่าเราไม่สร้างบุญต้องสร้างบุญ เจ้าค่ะ และไม่ใช่ว่าเราจะละบุญไม่ใช่แต่ว่าเราทำไปเราจะเห็นแล้วก็สร้างบุญไปเรื่อยๆดีอาตมาสนับสนุน เจ้าค่ะ โดยการพูดดีคิดดีทำดี เจ้าค่ะ เรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็จะอยู่ในนี้นะให้ปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ท้อแท้ท้อถอยนะเราทำไปเนี่ยมันจะมีความแจ่มชัดมีความชัดเจนในที่สุดเราก็จะวางได้ทั้งบุญและบาปนะอันเป็นผลของวิชาที่จะเกิดขึ้น ค่ะ นะคือไม่ใช่เราพยายามจะไปวางบุญนะไม่ใช่แต่คุณสร้างบุญให้ดีนะเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงแม้ในบุญนั้นด้วยเราพอเราแจ่มชัดแล้วเนี่ยไอ้บุญนั้นเราก็จะวางไปและโดยที่ไม่ใช่ว่าเราจะไปเจตนาวางบุญนะเราก็ทำไปตามมรรคแปดตรงมรรคแปดไม่ได้พูดถึงให้วางบุญนะเพราะว่าสุดท้ายพอคุณทำมรรคแปดไปอ่ะสุดท้ายคุณก็ต้องวางมรรคแปดแต่พุทธเจ้าไม่ได้พูดตรงนี ้ ก็อะไรที่ไม่ได้พูดก็อาตมาก็จะพูดไม่ได้ เจ้าค่ะก็คือว่าจะไปถึงจุดหนึ่งที่จะหลุดพ้นหมดทุกอย่างเลย ดับเย็น เจ้าค่ะดับเย็นเบาสบายไปเลยนะเจ้าค่ะ นั่นคือความสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงคือความสลัดคืนซึ่งความยึดถือทั้งปวงเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นความเย็น เจ้าค่ะ ความสลัดคืนความที่ประณีตทำที่สงบระงับตรงนี้แหละนั่นคือความเย็นคือนิพพานนั่นเอง เจ้าค่ะคือเบาสบายไม่เหลือความทุกข์อะไรอีกเลย ใช ่แล้วก็หลุดพ้นจากการสังสารวัฏก็คือไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเลยนะเจ้าค่ะ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาไป เจ้าค่ะ มรรคก็ยังอยู่ที่นี่เวลาท่านปรินิพพานท่านก็ไม่ได้เอาสิ่งนี้ไปแต่สิ่งนี้ก็ต้องทิ้งไว้อยู่ในโลกนี้แต่ทำไมเราต้องทำมากๆอ่ะก็อย่างว่านั่นแหละไปฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการใช่ เจ้าค่ะก็จะเข้าใจนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าของวันอาทิตย์นี้เราได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์มากแล้วก็คิดว่ามีแง่คิดที่ดีๆนะคะเป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปอีกสำหรับเรื่องของการดำริหรือว่าการดำริชอบเนี่ยค่ะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังรับฟังมาถ้าตั้งใจฟังกันตั้งแต่ต้นแล้วก็จะเข้าใจในประเด็นที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราเนี่ยได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันแล้วก็คิดว่าจะเป็นหนทางที่ทำให้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านซึ่งอาจกำลังปฏิบัติธรรมอยู่นั้นเนี่ยมองเห็นแนวทางแล้วล่ะค่ะว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยจิตของเราจะสูงขึ้นอย่างไรแล้วก็มุ่งไปที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปดับเย็นคือไปสู่นิพพานจริงๆนั้นเนี่ยก็เป็นความเรียกว่าสิ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสุขอันสูงสุดเลยก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจตรงนี้นะคะก็ถึงเวลาที่รายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนรวมทั้งพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภูภากรท่านเจ้าอาวาสและองค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าขอเชิญท่านผู้ฟังกลับมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประยัติที่ไม่เป็นงูพิษในทุกๆเช้าวันจันทร์ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะส่วนช่วงของการสักการะที่ดิฉันจะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนั้นเราพบกันใหม่ในเช้าอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ